і тіні ворохобляться, ідуть, полишаючи засинілий простір моря, наганяючи вал за валом, жбурляючи зірвані з якоря бурякові бакени, зелених потопельників, самогубців із випитими річковим окунем дірками очей. Річка лежить перед зором Гуго в тумані, засипана лушпинням. Він крокує поряд з Віталієм, інколи питаючи про щось, підставляючи посипане ластовинням безлике витончене обличчя під скупе проміння. Вулиці, крихітні завулки вибігають на площі, широко розвісивши реклами, писані латиною. Вони чимчикують, не зронивши й півслова, під шелестіння шовкових шезлонів і вуркотіння італійських піццерій, розкиданих по ошатних жовтих дворах. Віталій ловить себе на тому, що його більше приваблює крутий схил Михайлівської, де дім налазить на дім, і від чергового тролейбуса, що викреслює поворот, і зі стін клаптями відлітає зелений тиньк. Гуго ж кругленький, розрожевілий, розліплює жовті очіці, промацує п'ятитисячолітнім зором, мов би своє, задивляючись у міцний відоцту затінок крихітних двориків, перелаштованих на італійські піцерії, де за нечищеними прилавками джергочуть злі, сердиті і нахабні напівкровки. Під лопотіння голубиних крил Гуго проходить на круглу терасу, під парасолі, сідає за столика, розтібує гудзики на лискучому від давності піджаку, дивлячись поперед себе нерухомим жовтим поглядом ящерки, вигріваючись усім тілом на сонці. Поцяткованим ластовинням пальчиком підкликає до себе одного з офіціантів і в такий от спосіб, не змінюючи пози, замовляє пляшку мінеральної води і сирне тістечко. Він, мабуть, не чує сердитого шипіння звідти, з-за лискучої стойки, де гори пляшок здіймаються за спиною бармена, розплиле на сонці обличчя якого нічого не говорить, так аж напрошується лайка. Гуго чекає півгодини, перекинувшись одним-другим словом із Віталієм. За стойкою загрозливо метушаться, фиркаючи каліченою мовою, вчорашні журналісти престижних газет, вигнані звідти за неспроможність встигати за подіями. Маклери з нерухомості, всі вони низькорослі або неправдоподібно видовжені, червонопики від горілки і гамбургерів із заквацьованою мрією про обітований край. Заздрісно, проте гордовито до сміху намагаються поставити на місце Гуго. А Гуго милується знівеченими закордонним плануванням домами, лише раз зморгнувши на братію, подібно до тієї, що пирхала за стойкою і радше доводилася їм родичами, котрим там у далекому срібному світі поталанило більше. Вони в захваті, заливаючись коньяком, роздираючи зубами ніжне куряче м'ясо, трощачи зубами м'які кісточки, розмахують руками, загрібаючи довгими полями пальт пластикові стаканчики. Перебалакують про події вчорашнього футбольного матчу. Вони метушаться, лаються, обіймаються по-братерськи в чергах, розпинаючись про недавню свою пасію хахлушку, про накопичені гроші на мерседес, про футбольний матч, про недільний пікнік, звідки він, повертаючись, підхопив на шосе гарну бабу, навісивши їй брехні на два вуха про Америку, Бразилію, а найгарніше – про Париж. Вони по-сусідськи перегукуються через столики, розігріті питвом, балачкою, вчорашні конкуренти, вчорашні вороги в клітці одного комунального будинку, де на них до глупої ночі чекають тлусті, розплилі, далекі ще до зрілості дружини зі злиплими косами, підперезані яскравими українськими хустками. Вони крадькома, мов шкодливі мопси, повертаються, послизаючись на східцях, заляпаних помиями, засмічених банановими шкірками. Вони, перш ніж натиснути гудзика електричного дзвінка, що розливається мелодією державного гімну, впівголоса проклинають країну, в якій живуть. Втомлено споглядають бурштинові вікна навпроти, де мешкають інші, подібні до них, але шиплять у глибкоту ночі. «Везе жлобам!» І перш ніж ганчірка лясне, по роздобрілому писку вони просять у когось невідомого кари на це місто. Гуго сидить нерухомий, мов сфінкс, склавши руки, чекаючи на свою пляшку боржомі і сирне кістечко. Ланцюговою реакцією погорда і заздрість передаються за стоїк до столів. Підпилі менеджери, маклери, кишенькові злодії бізнесу пробують заговорити, підійти до столика, щоб розповісти якусь вигадану новину.